Program Trzeci Polskiego Radia, minęła północ, jest już piątek, 8 czerwca, Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Prezydent zdecyduje, czy parlamentarzyści będą mniej zarabiać. Za obniżką opowiedział się Senat. Zmiany w składzie komisji badającej aferę Amber Gold. Bartosz Kownacki zastąpił Stanisława Piętę. Film, który zachwycił krytyków na festiwalu w Cannes, wchodzi dziś do kin. Premiera Zimnej Wojny Pawła Pawlikowskiego. Jest to film, o którym się nie zapomina po wyjściu z kina. Jest to film, który wchodzi do serca i wchodzi do duszy. Senat opowiedział się za obniżeniem parlamentarzystom uposażeń o 20%. Za przyjęciem bez poprawek ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora głosowało 58 senatorów PiS, dwóch Aleksander Bobko i zawieszony Waldemar Bąkowski wstrzymało się od głosu. Wicemarszałek Bogdan Borusewicz z PO był przeciw, a pozostali senatorowie Platformy zgodnie z zapowiedzią nie wzięli udziału w głosowaniu. Wicemarszałek Senatu Adam Bielan z PiS tłumaczył dziennikarzom, dlaczego zagłosował za ustawą. Dlatego, że uważam, że to rozwiązanie w tej sytuacji jest potrzebne. To nie jest populizm, to jest wysłuchanie głosu społeczeństwa. Wydaje mi się, że znaleźliśmy się w takiej sytuacji, trochę na własne życzenie, że musieliśmy tak zareagować. Interes państwa wymaga, żeby pensje polityków czy wysokość tych pensji miała też szerokie poparcie w społeczeństwie, a tak niestety nie jest. To nie była nasza bajka. Senator Bogdan Klich wyjaśnia, dlaczego Platforma odrzuca argumentację Prawa i Sprawiedliwości. To była gra zainicjowana z Nowogrodzkiej, której celem było przykrycie tego, co zdarzyło się i co było haniebne z nagrodami dla rządu pani premier Szydło. Dlatego postanowiliśmy w tym spektaklu nie uczestniczyć. Ustawa czeka już tylko na podpis prezydenta. Posłowie spodziewają się obniżki najwcześniej od sierpnia. Iwona Szczęsna, Polskie Radio. Zmiana w komisji badającej aferę Amber Gold. Sejm w trakcie wieczornego bloku głosowań zgodził się, by Bartosz Kownacki, był wiceminister obrony, zastąpił Stanisława Piętę, wobec którego toczy się postępowanie dyscyplinarne. Pięta został zawieszony w prawach członka PiSu po tym, jak media doniosły o jego romansie. Według informacji dziennika Fakt poseł miał uwieść, a następnie porzucić młodą kobietę, którą poznał podczas rocznicy katastrofy smoleńskiej. Miał jej także proponować stanowisko w PKN Orlen. Poseł Stanisław Pięta zasiadał również w Komisji do Spraw Służb Specjalnych. Tu, jak mówiła w tym tygodniu Beata Mazurek z PiSu, może zastąpić go Michał Jach. Piękny, poetycki, uniwersalny film dla każdego. Tak zimną wojnę w reżyserii Pawła Pawlikowskiego ocenili łódzcy dziennikarze. Film wchodzi dziś do kin. Kilka godzin przed uroczystą premierą odbył się pokaz dla mediów. Dziennikarze podkreślają, że sukces filmu na festiwalu w Cannes był absolutnie zasłużony, mówi krytyk filmowy Michał Lenarciński. To nie tylko o miłości takiej, która się nie zdarza albo jest niemożliwa do osiągnięcia, a jednocześnie jest to film o tym, jak jesteśmy my, Polacy, nieszczęśliwi, kiedy jesteśmy poza krajem. Renata Sas, Ekspres Ilustrowany. Jest to film, o którym się nie zapomina po wyjściu z kina. Jest to film, który wchodzi do serca i wchodzi do duszy. Karol Sokocin, Gazeta Wyborcza. Ciężko jest chyba znaleźć drugi polski film, który byłby tak muzykalny, że ta muzyka jest w nim od początku do końca i ta muzyka jest na tak wysokim poziomie. Paweł Pawlikowski z Cannes wyjechał z nagrodą dla najlepszego reżysera. W filmie grają m.in. Joanna Kulik, Tomasz Kot, Agata Kulesza i Borys Szyc. I na koniec jeszcze o ambicjach rządu, by Polska była światowym liderem w tworzeniu sztucznej inteligencji. Rozwój tej technologii ma zapewnić nam rozwój, ale też spore pieniądze. A fachowców w tej dziedzinie nam nie brakuje, mówi Robert Nowicki z Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii. Polska ma szansę być potentatem w pełnym tego słowa znaczeniu z ekspansją zagraniczną w dziedzinie sztucznej inteligencji. To jest coś, gdzie my jesteśmy dostrzegani już na arenie europejskiej. Program sztucznej inteligencji zakłada już niebawem utworzenie ciała najlepszych doradców składających się zarówno z kadry akademickiej, jak i z przedsiębiorców, którzy już pracują nad sztuczną inteligencją. Najbardziej zaawansowane prace nad rozwojem sztucznej inteligencji prowadzą Stany Zjednoczone, Kanada i Chiny. Gdyby jednak udało się taką technologię opracować w Polsce, byłoby to korzystne również ze względów bezpieczeństwa, uważa Łukasz Michalik z portalu Gadżetomania. Polska sztuczna inteligencja jest jak najbardziej wskazana, dlatego że chodzi o uniezależnienie się od oprogramowania, od algorytmów, które są tworzone gdzieś poza granicami i nad którymi nie mamy pełnej kontroli. Można pozyskać jakąś technologię, ale na przykład kody źródłowe ciągle znajdują się u producenta i wtedy jest całkowicie zależnym właśnie od tego, co producent dysponujący kodami źródłowymi na co pozwoli. Rządowa strategia wdrażania sztucznej inteligencji ma powstać do końca roku. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Przed nami bardzo ciepły piątek. Termometry pokażą od 24 do nawet 30 stopni na Dolnym Śląsku. Dużo słońca, mało chmur, jedynie na południu okresami przelotne opady deszczu. Chłodniej na wybrzeżu od 21 do 23 stopni. Trójka. Program trzeci. Trójka pod księżycem. Dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie. Zapraszam do rozmowy Dariusz Bugalski. Jak tam zdrówko? O urodę nie pytam, bo znakomita. A zdrówko? No zawsze warto zapytać. I jak Becha Wiorek? I dzisiaj będziemy rozmawiali o podróżach, już oczekując na te wakacyjne, pewnie w bardzo piękne miejsca. Grzegorz Ciechowski zaczyna. Cały dzień przeczuwam, choć nie piłem sam napoju w nieskończony smak. Gra. Grzegorz Ciechowski, lżejszy od fotografii. Wyszła książka Piotra Stelmacha o Grzegorzu Ciechowskim. Zbiór ogromnej liczby wywiadów. Niezwykle ciekawa. Będziemy i o nim, i o tej książce rozmawiali w Trójce nieraz, w Klubie Trójki także. Już Państwa zapraszam. Ale najpierw o podróży. Dokąd te podróże? Już przebieramy nogami pewnie. Może na wyspę. Ja mam pewien pomysł i chcę się z Państwem tym pomysłem podzielić. O tym za chwilę. A najpierw podzielicie taką piosenką Paula Simona. Ona też opowiada o wyspie, o takim człowieku na zarośniętej krzakami wyspie, który ma gitarę, nie gitarę, tylko banjo, na niej tam brzdąka i sobie tam chodzi, bo to jest jego kraj, to jest tam właśnie, jest jego miejsce. No to może posłuchajmy Tam, gdzie moje miejsce, tak można by to mniej więcej przetłumaczyć, i Paul Simon. Najpierw Ciechowski, teraz Paul Simon, zaraz następni. Ale ta wyspa, tam jest taka wyspa mała, zarośnięta czymś kolczastym i tam jest taki jakiś pan, który brzdąka nam banjo i ma jeszcze radyjko i sobie chodzi z tym radyjkiem. I tu trochę pogra, tu trochę posłucha, ale muzyka jest jego miejscem. Muzyka, tam właśnie on jest. To tam gdzie moje miejsce, to jest właśnie tamta wyspa. Czyli pewnie metaforycznie, pewnie symbolicznie muzyka. Pewnie twórczość. A jak się ta wyspa nazywa? No to właśnie nie wiem. No może muzyka? No nie. Jak? Może się nazywa Innisfree. Właśnie chcę się z Państwem podzielić czymś, co przyniosłem ze sobą. Jest taki przecudowny wiersz Yeatsa. On ma kilka polskich tłumaczeń. Wszystkie znakomite. Rymkiewicza, Barańczaka. Ja tutaj mam przed sobą tłumaczenie Leszka Engelkinga. I ta wyspa, może to jest właśnie ta, to jest wyspa na jeziorze, Innisfree. Innisfree, wyspa na jeziorze, tak się ten wiersz nazywa. I zaczyna się tak, w tym przekładzie właśnie Engelkinga. Wstanę teraz, by pójść ku wyspie Innisfree. Chatka z gliny i łus na środku wyspy stanie. W 9 rzędach groch i ul i pszczoły i mieszkanie będę miał na pełnej pszczół polanie. Tak się zaczyna ten przepiękny wiersz. Idylliczna kraina, wyspa na środku jeziora i to jest moja wyspa i ja tam mam dostęp do niej. I kończę się cudownie. Wstanę teraz, by pójść, bo słyszę fali głos. Choć plusk, gdy liże brzeg, ledwie się wsącza w ciszę. Jezdni pod stopą bruk, chodnik czy asfalt szos. Słyszę godzin i noc, na serca dnie go słyszę. To jest taka wyspa. Dla Yeatsa to jest Innisfree. Nie wiem, dla państwa, jak ona się nazywa, co to jest. Może to jest taka no, naprawdę wyspa gdzieś, a może to jest coś metaforycznie, symbolicznie wyspa. Czym ona jest? Może byśmy o tym dzisiaj porozmawiali. Jeszcze powiem dalej, co o tym myślę i dlaczego tak, to chciałbym państwu zaproponować tę rozmowę. Ale najpierw posłuchajmy jeszcze. To będzie Johnny Mitchell i Dreamland, czyli taka kraj ze snu, kraina ze snu. No może ta wyspa jest właśnie tam. It's a long, long way from Canada. A long way from snow chains. Donkey vendor slicing coconut. No parkas do. Baby's covered in bacon flour. The cook's got a carnival song. We're gonna lay down someplace shady with Dreamland coming on. Dreamland, dreamland, dreamland, dreamland. Walter Raleigh and Chris Columbus come a-marching out of the waves and claim the beach and all concessions in the name of the sun. Ten slaves. Fire up that flag around me like a Dorothy Lamour sarong and I lay down thinking national with Dreamland coming on. Dreamland, dreamland, dreamland, dreamland. Follow the drums, Mary in a feather hula hoop. Miss Fortune with a rose on her baking gun. All saints, all sinners shining, heed those trumpets all night long. Propped up on a samba beat with Dreamland coming on. Dreamland, dreamland, dreamland, dreamland. flying buttons down with dreamland coming on. Dreamland, dreamland, dreamland. Come on, dream on. Dream on, dream on, dream on, dream on, dream on. To Johnny Mitchell, a to pani Agata z Opola, tak pisze. A po co w ogóle wyjeżdżać? Czy tam, gdzie mieszkamy, jest nam źle? Wyjechać, żeby potem godzinami leżeć na plaży, ależ to nudne zwiedzanie jakichś ruin, nic interesującego. No, ale bywa, ma pani rację, tak bywa. Ale to drugie zdanie. Czy tam, gdzie mieszkamy, jest nam źle? To jest chyba kluczowe zdanie. Bo myślę, na przykład o takiej sytuacji. Pewna bardzo bliska mi osoba opowiada o tym, że jak się odbywa pewną uroczystość i podziękowanie, no bo coś tam się nowego w firmie stało i mamy taką uroczystość, zapraszamy wszystkich i występuje pani ważna i pani ważna mówi, ja bardzo dziękuję, to tym, ten państwu też, oj tobie, Krysiu, to w ogóle tak, to cudownie i temu działowi też, ach, jak wyście się napracowali. No i jeszcze, no przepraszam, jeśli kogoś pominęłam, no to właśnie, to też dziękuję wszystkim. No a połowa ludzi, których nie wymieniła, najbardziej się akurat napracowała, oni stoją, pospuszczali głowy. I właśnie to oni są ci pominięci, ci inni, ci, o których się nie pamięta. No, czy nam jest źle tam, gdzie jesteśmy? Czasami bardzo źle. I chodzi mi o taką wyspę, która niekoniecznie wiąże się z wyjazdem gdzieś, tylko... Chodzi mi o taką wyspę, która jest takim miejscem, gdzie mamy dostęp, do którego mamy dostęp. To nie musi być coś w przestrzeni, to może być coś, nie wiem, w czasie, w wyobraźni. To może coś być między ludźmi. To nie wiem, co to różne rzeczy to mogą być. To może być moja pasja, to może być moja muzyka, to mogą być moje książki, to mogą być nasze jakieś rzeczy, to może być mój nasz ogród. Nie wiem, ta wyspa Innisfree, o której pisze Yeats, to też pewnie takie wyspy, nie wiem, czy ona jest, czy nie ma, w sensie no takim, że jest takie miejsce w przestrzeni, w atlasie, geograficzne miejsce. To jest coś takiego, co, jeszcze raz zacytuję, choć plusk, bo słyszę fali głos, to jest chyba kluczowe, bo słyszę fali głos, choć plusk, gdy liże brzeg, ledwie się wsącza w ciszę, jezdni pod stopą bruk, chodnik czy asfalt trzos, słyszę go dzień i noc, nad serca dnie go słyszę. To jest coś takiego, nie wiem, cokolwiek to jest, różne rzeczy. Albo nawet może nie rzeczy. I to jest taka wyspa. O tym myślę, ta wyspa Innisfree. Mityczna, jakaś symboliczna, idylliczna, ale też taka wyspa, gdzie spotykamy ciszę, gdzie spotykamy wytchnienie. Do czego się możemy... Jest coś takiego, takie piękne, taka piękna fraza. Możemy się do czegoś uciec. Prawda? Nie od czego, tylko do czegoś się uciekamy, prawda? To mam na myśli, mówiąc o tej wyspie. Więc niekoniecznie chodzi mi o ruiny, niekoniecznie chodzi mi o plażę i drinki na tej plaży i jakieś hałasy z dyskotek. To nie o to chodzi. No to może o takiej wyspie Innisfree, tak nazywa ją Yeats w swoim wierszu, ale każdy ma swoją, byśmy dzisiaj porozmawiali. Jest jeszcze coś, jeszcze dalsza część tej opowieści dla mnie. I ona jest taka, która jest zawarta w tej oto piosence grupy Izrael. Walkę o życie i sens z tym, co zniewala moją duszę i umysł ogranicza. Co dzień toczę walkę, najtrudniejszą z walk, praca w życiu, praca nad samym sobą. O życie i sens, z tym co zniewala moją duszę i umysł ogranicza. Co dzień toczę walkę, najtrudniejszą z walk. To najcięższa praca w życiu, praca nad samym sobą. Jestem duszą w podróży i marzycielem. Próbuję zasiewać nasiona miłości i zrozumienia. Jestem duszą w podróży i marzycielem. Próbuję zasiewać nasiona miłości i zrozumienia. Praca nad samym sobą. Jestem duszą w podróży i marzycielem. Próbuję zasiewać nasiona miłości i zrozumienia. Jestem duszą w podróży i marzycielem. Próbuję zasiewać nasiona miłości i zrozumienia. Jestem duszą w podróży i marzycielem. Próbuję zasiewać nasiona miłości i zrozumienia. Jestem duszą w podróży i marzycielem. Próbuję zasiewać nasiona miłości i zrozumienia. To grupa Izrael, Robert Brylewski niedawno zmarł i no właśnie to jest właśnie o tym. To jest tak druga część tej opowieści, o tej wyspie, jak myślę, metaforycznie pojętej. Nie wiem, gdzie ona jest. Znaczy ja wiem, gdzie jest moja. Każdy wie, gdzie jest jego. No i teraz myślę, że jak nas już tak przyciśnie mocno świat i kiedy się zderzymy z, no, z dziadostwem, że tak powiem, już powiedzmy mało delikatnie, ale chyba prawdziwie, no to powinniśmy mieć taką wyspę, takie miejsce, do którego możemy uciec i się schronić. Ale też jest druga rzecz. To znaczy, można od czegoś uciekać, ale można się do czegoś uciekać. To bardzo pięknie po polsku jest wyrażone, prawda? Do czegoś się uciekamy. I o taką wyspę trzeba dbać. Tutaj jest mowa o nasionach miłości i zrozumienia i trzeba je jakoś próbować tam sadzić, mieć jakieś poletko, nie wiem, manioku, bananów na tej wyspie, jakoś tam próbować o nią zadbać, o taki ogród swój, czy jakkolwiek to nazwiemy, o takie miejsce gdzieś realne w sensie geograficzne, materialne, ale też realne w sensie, no, nie wiem, psychiczne, międzyludzkie, takie z krainy snu, marzenia, wyobraźni, kreatywności, duszy, nie wiem, czegoś jeszcze. Jakkolwiek to nazwiemy. Wszystko jedno. To o to chodzi. No to może byśmy o tym porozmawiali. Teraz ten wiersz jeszcze Innisfree, Wyspa na jeziorze, w przekładzie Barańczaka, tam jest tak, może nawet bardziej wyraziście. Wstanę i pójdę, pójdę, bo słyszę dzień i noc, plusk fal o brzeg jeziora, puls mojej własnej krwi. I to jest właśnie to samo, prawda? Te fale i moja krew, one w jednym rytmie pulsują, pluszczą. I to jest to miejsce, gdzie się możemy spotkać najpierw ze sobą i zadbać o nie. I wtedy jakoś możemy sobie może poradzić się z tym światem i z tymi różnymi rzeczami. Pani pisze, Agata jeszcze zacytuje, czy tam, gdzie mieszkamy, jest nam źle. No właśnie, różnie, bywa bardzo źle, prawda? Tak często czujemy. No i po takiej wyspie potrzebujemy. I ją mamy, tylko co to jest, co to oznacza, dokąd podróżujemy, w tym sensie takim metaforycznym. No dobrze, to ja czekam na Państwa listy, gdyby Państwo chcieli napisać o dariusz.bugalski@polskieradio.pl. No i 7 trójek, jak zwykle. Wiola Myszkowska już tam czeka na Państwa telefony. I zapraszam, porozmawiajmy o tej wyspie, którą Yeats nazwał Innisfree. No, jak ona się nazywa w Państwa języku i czym jest to, to pewnie Państwo powiedzą. No to zapraszam. There shine in everyone's sky. If the day ever dawned when I ruled the world, every head would be held up, stars shot down the sun. If the day ever dawned, gdybym rządził światem, no to dopiero by było. Ale nie rządzę, no i różnie bywa. I czasem bardzo mnie wielka frustracja ogarnia, prawda? Odnajdujemy się chyba w tych słowach. No i teraz, gdzie jest ta wyspa? Czym ona jest? No na przykład, powiem Państwu najpierw może taką, bo wspomniałem o tej książce, o Grzegorzu Ciechowskim, wywiady, rozmowy lżejsze od fotografii, którą Piotr Stermach stworzył. To tam jest taka historia, kiedy Grzegorz Ciechowski, który przeżywa wtedy dołek życiowy i artystyczny, ale zaczyna już wychodzić na powierzchnię, tylko że jeszcze świat o tym nie wie, że on wychodzi. No, kiedy staje się Grzegorzem z Ciechowa, to jest ta faza jego twórczości. No i wtedy pojawia się pomysł, żeby zrobić no, jakiś teledysk tam do którejś z tych piosenek. I następuje spotkanie dwóch wybitnych artystów, czyli Grzegorza Ciechowskiego i Jana Jakuba Kolskiego, który ma ten teledysk robić. No i on, bardzo mu się podoba ta muzyka, ale spotykają się, nie znają się, to jest Poznanie, ich pierwsze spotkanie. Spotykają się i Kolski mówi do Ciechowskiego, najpierw mówi dzień dobry, to pierwsze słowa, drugie słowa mego listu są następujące, mniej więcej. Bo widzi, że ten Ciechowski jakiś taki przygaszony, że jakiś taki ociężały, że to w ogóle nie ma blasku w nim, jakiś taki jest nie bardzo. Przystojny mężczyzna, zawsze taki, prawda? A tutaj nagle coś nie tak. I pierwsze, to drugie, co mówi, musi pan schudnąć 10 kilo. No i właśnie oczekuje, złapał się na tym, że mówi coś, że to jest impertynenckie bardzo. No ale już to powiedział i właściwie oczekuje, że Ciechowski wyjdzie i powie mu coś nieładnego na odchodne. A on mówi, dobrze. No i schudł. 10 kilo i znowu promieniał. I w tych teledyskach nawet to widać. Jako Grzegorz Ciechowa, bardzo przystojny mężczyzna, prawda? Jak je pamiętamy. No i teraz z tego samego cyklu opowieść. Mam taką... Przyniosł. Nie to, żebym miał schudnąć 10 kilo. Trochę schudłem ostatnio, bo zacząłem ćwiczyć jogę. Cały numer. I naprawdę działa. I teraz... No ale z tego samego cyklu, a propos wyspa. Podziękowanie. Mam tutaj takie podziękowanie, bardzo pięknie zafoliowane. I tu są podpisy. A to jest Ada, Zosia, Amelka, Julia, Wiktoria... Wiktor, jeszcze jedna Wiktoria, Damian, Daniel, Ewa, Maciek, Natalia i jeszcze różne inne podpisy. Dzieci ze szkoły podstawowej nr 231 imienia generała Mariusza Zaruskiego w Warszawie, uczniowie klasy 4C, których pozdrawiam bardzo serdecznie, oraz panią wychowawczynię. I one były w trójce i pokazywałem trójkę. Były bardzo hałaśliwe i był to problem pewien z nimi, ale były tak bardzo podekscytowane, że tak chciały widzieć i zadawały mi 15 pytań naraz. Ale to podziękowanie, temu podziękowaniu towarzyszą różne piękne obrazki. Naprawdę się dzieci napracowały i te obrazki są piękne. No, kotek, który siedzi i ma tutaj takie słuchawki i słucha radia i też ptaszek słucha i myszka i wszyscy słuchają. Albo różne takie wycinanki bardzo precyzyjne. Albo ktoś tutaj takie błyszczące przykleił i napisał dla Trzeciego Polskiego Radia. Albo koło autobusu kręcą się, kręcą się, kręcą się, bo właśnie tam jedziemy. To jest i słoneczko świeci. No i właśnie to słoneczko jest być może kluczem do tej opowieści. To znaczy czasami właśnie może w tym, jak nam się wydaje, okropnym świecie, którym nie rządzimy, tylko rządzą jacyś tacy ludzie, którzy nam się bardzo nie podobają, to nagle mamy taki sygnał, mamy taki list, mamy takie przesłanie, spotkanie, ktoś nam coś powie. No nie wiem, to jest może taka wyspa. I od czasu do czasu się to pojawia, ale też myślę, że to jest związane z tym, o czym śpiewali panowie z grupy Izrael, to znaczy o tym, że trzeba jakoś o nią zadbać. No, tam oni mówią o zasiewaniu czegoś dobrego. No to właśnie to jakoś potem może jednak i wyrośnie, prawda? Może to jest właśnie to. Nie chodzi o to, żeby tam uciekać na tę wyspę, tylko żeby tam jakoś może coś posadzić, zasiać, podlać i to podrośnie. Może to jest sposób. No dobrze, to ja się rozgadałem. Czekam na Państwa opowieści, czym ona jest, ta wyspa, którą Yeats nazywa Innisfree. Wyspa na jeziorze, której potrzebujemy. Bo bez niej byśmy, no nie wiem, co byśmy zrobili, jak co by się z nami działo. Czym ona jest? Dla nas. Dla każdego z nas. I zapraszam, 7 trójek. dariusz.bugarski@polskieradio.pl. Stand long, and the forests will echo with love. It's just a sprinkling for the make queen. Yes, there are two paths you can go by, but in the long run, there's still time to change the road you're on. Włączę tę piosenkę, bo żebyście Państwo trochę może namyślili trochę, bo to jest dość trudno tak powiedzieć. To jest długie i takie jest tutaj fala w tej piosence, która może nas poniesie w te rejony rozmowy. Ale też dlatego, bo mam takie skojarzenie. Jest taka audycja najdłużej na świecie, od najdawniej na świecie w radiu. To jest audycja słynna BBC Desert Island Discs, czyli takie płyty, które mogłabym zabrać, gdybym już musiała być w samotności na taką wyspę bezludną, to właśnie by były one. I chyba, o ile ja dobrze pamiętam, to 8 można wybrać. Zaprasza się różnych ludzi, oni opowiadają o tych płytach, wybierają tę swoją ukochaną muzykę, opowiadają o nich. I tam jeszcze dodatkowo są w pewnym czasie wprowadzone jeszcze kategorie książka i kategorie coś luksusowego. I pierwsza osoba, która rozmawiała wtedy, została zaproszona i była ta kategoria coś luksusowego, to wybrała, proszę sobie wyobrazić, czosnek. A jeśli chodzi o te różne nagrania, to właśnie piosenka Led Zeppelinów, czy ta płyta, na której ona jest, No to jest chyba najwyżej, jeśli chodzi o takie nagrania no, szeroko pojętej muzyki rozrywkowej, jeśli to jest w ogóle muzyka rozrywkowa, no ale powiedzmy. Na pierwszym miejscu jest Lark Ascending, czyli wznoszący się, wzbijający się w niebo skowronek Vaughana Williamsa. A ci Zeppelini chyba na 11. Więc to jest taka muzyka na bezludną wyspę. A audycja istnieje od 1942 roku, nieprzerwanie, nieprawdopodobne zupełnie. Pierwszy utwór, który się tam pojawił, jeszcze przepraszam, się rozgadam, to jest ciekawe być może. Pierwszy utwór, który się tam pojawił, to proszę, nie wiem, czy państwo zgadną, ale pewnie nie, no to na wszelki wypadek powiem, że to jest Etiuda rewolucyjna Chopina. No właśnie tak się zaczęła. 27 stycznia 1942 roku ta audycja. No dobrze, a to sobie tak gadam i gadam, a to są dygresje, chociaż może i ciekawe, ale przejdźmy do rzeczy. Pan Maciej zadzwonił i powiedział właściwie jedno słowo. Powiedział, że dla niego ta wyspa, taka, o której my tutaj mówimy, symboliczna, metaforyczna, taka z nie wiem, z krainy duszy, o tak bym to ujął, to jest świadomość. Właśnie tak, no to jest to słowo, które być może to tłumaczy, ale znowu jest bardzo ogólne. No gdyby pan jeszcze coś powiedział więcej, może jakąś historię z tym związaną, to byłoby fantastycznie. No i państwa też zapraszam. Pierwsze listy docierają, a dopiero pierwsze. To jakoś dzisiaj ta fala jest taka wolna. No ale zapraszam oczywiście. Taka wyspa, na którą można uciec, albo do której się można uciec, jak nas przyciśnie. Taka wyspa, gdzie znajdziemy ciszę, ukojenie, rytm krwi, rytm wody i to jest ten sam rytm. Tak jak w tym pięknym wierszu Yeatsa, którego fragment czytałem w dwóch przekładach. Innisfree, tak ona się tam nazywa w tym wierszu. Dobrze, zapraszam. 7trójek.dariusz.bugalski@polskieradio.pl, gdyby ktoś chciał napisać. If you're a warrant